Декілька тисяч потрапили в полон. Татари забрали полонених собі, в тому числі князі Пожарський і Львов. Решта московського війська втекла, залишивши артилерію і прапори. За свідченням російського історика Соловйова, у тій битві загинув цвіт московської кінноти. Загинув в один день. Ніколи пізніше московський цар не мав можливості вивести в поле такого сильного війська. У жалобному вбранні вийшов цар Олексій Михайлович до народу. Тривога впала на Москву. Удар тяжкий і несподіваний, неочікуваний. Стався він після блискучих успіхів у Прибалтиці. Трубецький, на якого була найбільша надія, погубив таке велике військо. Москва злякалася за свою долю. В серпні, за наказом царя, люди всіх чинів поспішали на земляні роботи для укріплення Москви. Сам цар із боярами часто відвідував роботи. Прилегле населення перебиралося до Москви з майном, скарбами. Пішли чутки, що цар збирається виїхати за Волгу, за Ярославль. Здавалося, що перемога під Конотопом дала гетьману Виговському всі можливості утвердити Україну як незалежну державу. Однак події показали, що далеко не всі українські отамани хотіли добра Україні. Полковник Безпалий виступив проти Виговського. Він вислав на Запоріжжя заклик вести боротьбу проти гетьмана і проти татар. Кошовий отаман запорозького війська Сірко вчинив погром ногайських татар. Татарське військо, як уже сказано, негайно відреагувало відступом додому, руйнацією українських поселень, пожежами, захопленням Ясиру. Татари з союзників в одну мить перетворилися на ворогів. А причиною була наша українська отаманщина. Однак це не завадило Юрасеві Хмельницькому звинуватити Виговського в розоренні української землі татарами. Українські перекінчики Золотаренко, Филимонов і Цюцюра зі своїми козаками приєдналися до рештки війська Трубецького, посиливши таким чином московську військову потугу. Сірко після набігу на татар зі своїми запорожцями рушив на Чигирин скликати раду проти гетьмана. Становище гетьмана стало надзвичайно складним. Він покидає Конотоп, скликає козацьку раду в Білій церкві. Пробував довести правомірність своїх дій, але опозиція була сильнішою. У жовтні 1659 року Виговський передав булаву Юрасеві Хмельницькому. Тим часом Трубецький зі своїм зміцнілим військом займав лівобережжя. Всі міста здавалися без бою московському війську з українськими зрадниками і складали присягу на вірність цареві. А втративши своє становище в українському війську лівобережжя, розуміючи, що його очікує негайна страта від московської влади і козацьких прихильників Москви, Виговський перейшов на територію підвладну Польщі. Від польського уряду він одержав статус київського воєводи, але перед Польщею він завзято відстоював право України на автономію. У 1664 році на правобережжі піднялося повстання проти Польщі, і Виговського було звинувачено у прихильності до Москви. Арешт Виговського здійснено поляками за сприяння Тетері, який на той час був гетьманом правобережної України. Смертний вирок суду виконано 19 березня